राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 जुलाई 1994 को शाम लगभग 6:30 बजे दिल्ली में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीर दावत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग ध्यान योग का वर्णन आया है और सबका समन्वय किया है समता में, परंतु खास गीता क्या कह रही है वो मेरी समझ बताता हूं। गीता का ठेका नहीं लेता कि गीता ये कहती है, क्योंकि मैं गीता जो पढ़ता हूं त्यों विलक्षण विलक्षण उसमें भाव मालूम होते हैं, तो कितने भाव है कैसे भाव है इनका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जो एक माप तोल में आना वाला प्राणी होता है उसके भी भावों का जल्दी जल्दी अंत नहीं आता। तो हरि अनंत, हरि कथा भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, भगवान के नाम भी अनंत है, गुण भी अनंत है, जिस तरफ देखो वो अनंत ही अनंत है। उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है जो भावों का है गीता में संकलन। तो मेरे को ऐसा मालूम हुआ है पढ़ते पढ़ते कहते कहते सुनते सुनाते विचार करते हुए मालूम हुआ है कि वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि सिद्धांत है। 7वें अध्याय ये 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है इति ज्ञानवान, ये जो ज्ञानवान है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। और किसी के लिए भगवान ने दुर्लभ नहीं बताया, ज्ञान योगी कर्म योगी ध्यान योगी लय योगी अष्टअर्थ योगी राजयोगी मंत्र योगी अनाशक्त योगी कई तरह के योगी होते हैं, उनमें वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब महात्मा सुदुर्लभ कहा। ऐसा महात्मा तो दुर्लभ है और अपने लिए भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्यश तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चित्त वाला नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है तो वो महात्मा अत्यंत उसके लिए मैं सुलभ हूं। अपने को तो भगवान सुलभ बताते हैं 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, यह सुलभ ही एक बार यह आए शब्द। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यह दुर्लभ पद भी एक बार ही आया है। तो भगवान सुलभ है परंतु परमात्म तत्व को जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। इस वास्ते किसी संत ने कहा है हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरा सब जगह मिले हरिजन कहीं को हो। भगवान दुर्लभ नहीं है संसार में, उस तत्व को जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। हरि हेरा सब में सबको दूर है तो भगवान तो सब जगह मिल जाते हैं, कोई देश कोई काल कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई अवस्था, कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई क्रिया खाली नहीं जिसमें परमात्मा पूर्ण न हो। तो भगवान तो सब जगह है, परंतु हरिजन कहीं वो भगवान का प्यारा भक्त कहीं होता, वो सब जगह से नहीं होता। इस बात से कहते हैं जे जन हरिष्णे जन हरिशो हेत कर हरिजन सो कर हेत हरिरीठ जगत हेत है हरिजन हरि ही देत। कि तुम भगवान से प्रेम मत कर, महात्माओं से प्रेम कर। बाहर तुम भगवान खुश होते हैं तो मानव शरीर देते हैं, जिस मानव शरीर से नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सोदेनी, जिसे नरक मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, भक्ति मिल जाए, वैराग्य मिल जाए, 84 लाख जुनी मिल जाए मनुष्य शरीर से, तो मनुष्य शरीर देते हैं उसे जगत मिलती है, नरक और स्वर्ग अपवर्ग सब मिल जाए मनुष्य से। पर हरिजन हरि ही देते, हरिजन होते वो भगवान को ही देते हैं, वो नरक स्वर्ग अपवर्ग को नहीं देते, अपवर्ग हो जाती है। ऐसी विशेष बात बताई गई है। उस महात्मा का स्वरूप बताया भगवान के, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। ये खास भगवान ने बात बताई, इति ज्ञानवान, ऐसा जिसका ज्ञान है वो महात्मा दुर्लभ है। अब इस पर विचार करें आप, जैसे आम का बगीचा होता है उसको आम कहते हैं, बिना ऋतु के आम का एक फल नहीं मिलेगा, क्या आम का बगीचा है। अमरूद का बगीचा है, अमरूद होते जब मिलते हैं, नहीं तो अमरूद एक भी देखना नहीं मिलता, फिर भी बगीचा अमरूद का कहलाता है। खेती करने वाले खेती करते हैं तो बाजरा बोते हैं तो वो खेती में बाजरा कहते हैं, है घास की तरह, एक दाना भी बाजरा का मिलेगा नहीं। ऐसे गेहूं की खेती करते हैं तो कहते हैं आपके खेत में गेहूं बहुत अच्छे हैं, आपका खेत गेहूं से भरा हुआ है, गहरा अच्छी खेती है गेहूं की, उसमें ढूंढो तो एक दाना गेहूं का नहीं मिलेगा, पर कहते गेहूं है। क्यों? कि पहले बोए गए गेहूं और अंत में नतीजा उसका गेहूं निकलेगा, इस वास्ते बीच में होने वाली खेती को भी गेहूं ही कहते हैं। ऐसे आम का बीज बोया गया, आम के वृक्ष लगे और अंत में उनके आम ही फल आते, वही बीज आता है, इस वास्ते बीच में भी उसको आम ही कहते हैं। अमरूद का बगीचा, पहले अमरूद थे, पीछे अंत में अमरूद आवेंगे, तो बीच में भी बगीचा अमरूद का ही कहलाता है। ऐसे ही सज्जनों, आप ध्यान देकर सुने, गीता जानने वाले विशेष ख्याल करें, भगवान ने अपने आप को संसार का बीज बताया है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, बीज माम विद्धि सनातनम, मैं बीज हूँ सनातन हूँ। वो बीज वृक्ष से पैदा होने वाले होते हैं और दूसरा वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। बीज की गुठली लाओ आम की तो वो आम के फल में मिलेगी, तो पैदा हुआ बीज होता है, और उससे आम लगा दिया जाए तो आम का वृक्ष हो जाता है, बीज नष्ट हो जाता है। भगवान कहते मैं संसार का बीज हूँ पर सनातन हूँ, अनादि हूँ, मैं उत्पन्न होने वाला बीज नहीं हूँ। और बीज वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है तो बीज नहीं रहता, मैं ऐसा नहीं हूँ, बीज हूँ अव्ययम, सनातन बीज हूँ, अविनाशी बीज हूँ। किसके बीज हो? यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, 10वें अध्याय में कहते हैं, सर्वभूतानां जितने प्राणी है उनका सबका मैं बीज हूँ। सर्व योनिष कौनते या मूर्त या संभवंत या तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता, सर्व योनिषु जितनी योनि जितने जन्म होते हैं, हमारे चार खानी बताते हैं, एक जेरज होता है, एक उद्भिज होता है, एक अंडज होता है, एक स्वेदज होता है, ऐसे चार खानी बताते हैं। जेर से पैदा होने वाले, उल्ब से पैदा होने वाले, उल्ब में पैदा होने वाले मनुष्य है, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ते आदि ये चीज पैदा होते हैं, इनकी जेर होती है, एक चमड़ा होता है बहुत महीन, उसमें बच्चा पैदा होता है। तो ये उल्ब होता है, वो जेर होता है, उससे पैदा होने प्राणी होते हैं। एक अंडज होता है, उसको द्विज भी कहते हैं, अंडे से पैदा होते हैं, जैसे पक्षी है, सांप है, गिलहरी है, ऐसे कई ऐसी चीजें है, वे अंडे से पैदा होते हैं। ये गृह गोदा होती है ना छिपकली, ये अंडे से पैदा होती है। सांप होते हैं अंडे से पैदा होते हैं, तो वो अंडज कहलाता है, पहला अंडा होता है, अंडे में से निकलकर हो जाता है। और एक उद्भिज होता है, जो वृक्ष होता है, दूब होती है, घास होता है, वो उद्भिज ऊपर को भेदन करके नीचे से निकलता है, उसको उद्भुज कहते हैं। एक जू है लीख आदि जो पड़ जाती है कपड़ों में भी केसों में भी, उसको जू कहते हैं, यू का यू जू होती है। वो जू स्वेदज है, वो पसीने से पैदा होता है। तो ये चार खानी है, पांचवी खानी नहीं है, जेरज है, अंडज है और उद्भिज है और क्षेदज है, ये चार खानी होती है। 84 लाख जोड़ी है, उसमें ये चार ही खानी है। और दो तरह के जीव होते हैं, एक जंगम होते हैं और एक स्थावर होते हैं। जैसे मनुष्य है, हम लोग चलने फिरने वाले, गाय भैंस भेड़ बकरी आदि जंतु चलने फिरने वाले, ये चर कहलाते हैं, चरने फिरने वाले। एक होते हैं स्थावर, जैसे वृक्षों में भी जीव होते हैं, वृक्ष जो स्थावर है, धूप है, घास है, पौधे हैं, ये स्थावर एक जगह ही रहते हैं, ये स्थावर जीव कहलाते हैं। ऐसे और जीवों के भेद बताए हैं, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई नभचर है, कोई जल में रहने वाले जंतु होते हैं, कई पृथ्वी पर गए होने वाले जंतु होते हैं, एक आकाश में रहने वाले जंतु होते हैं। ये तीन जगह रहते हैं, जलतर सरदर नवचर नाना जे जल जीत जेव जहाना। तो ये बताए आप, चार खानी है, दो तरह के हैं, तीन जगह रहने वाले हैं। ऐसे सर्वयोनिष कौन थे, मूर्त है संभवंतिया, 14वें अध्याय में कहते हैं, संपूर्ण योनियों में जितनी मूर्तियां पैदा होती है, जितने जीव पैदा होते हैं, चाहे स्थावर हो जंगम, उनके सर्व बीज प्रदाम गर्भम ददामि, मैं बीज देता हूं मैं। तो बीज भगवान है, जितने जोड़ी है, जो सर्व योनि कौन दे, तो बीज भगवान हुई। यच्चा भी सर्वभूतानां बीजम तद, वो बीज मैं हूं। तो भगवान ऐसे बीज हैं जो उत्पन्न होने वाले नहीं, और संसार पैदा हो जाने वाले, संसार से नष्ट हो जाए पहले, ऐसा नहीं, ऐसे विलक्षण बीज भगवान है। तो संसार क्या हुआ, गेहूं की खेती, गेहूं का बीज ही तो है, और अंत में बीज रहेगा, ऐसे शिष्य थे शेष संज्ञा, सब संसार विलीन हो जाता है, तो भगवान ही बाकी रहते हैं। सदैव सौम्य दिमाग्रासी एकमेवा द्वितीयम, एक अद्वितीय परमात्मा ही था, और अंत में एक ही रह जाते हैं। तो बीज ही आदि में होता है और बीज ही अंत में होता है, ऐसे संसार मात्र के आदि भगवान बीज हुए और अंत में रहने वाले बीज हुए, ऐसे अविनाशी बीज है। तो संसार को क्या जा कहा जाए, ये परमात्मा है सब कुछ, देखने में सुनने में देखो जो आता है सब परमात्मा है, एक परमात्मा ही है। इस सिद्धांत को गीता ने बहुत श्रेष्ठ माना है, वासुदेव सर्वम, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। संस्कृत जानने वाले जानते, एक बात कहता हूं, वासुदेव सर्वम, सर्व शब्द है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों होता है, सर्व सर्व सर्व ही होता है, और सर्व सर्वी सर्व सर्व सर्व शब्द होता है, और सर्वम सर्वे सर्वाणी, मानो सर्व शब्द पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में आता है, नपुंसक लिंग में, मानो स्त्री का वाचक, पुरुष का वाचक, नपुंसक का वाचक, सर्व शब्द एक त्रिलिंगी है। और यहाँ वासुदेव सर्वम कहना चाहिए, वासुदेव सर्व, परंतु वासुदेव सर्वम कहा, इसका क्या तात्पर्य है? व्याकरण जानने वाले इसको जानते हैं कि जहाँ सर्वहर सर्वा और सर्वम होगा वहाँ एक शेष नपुंसक लिंग ही होगा। जैसे यज्ञोदान तपस्व पावनानी मनीषिणाम यज्ञो दानम तपस्व तीनो पावनानी नपुंसक में सबका अन्वय हो गया। तो स्त्रीलिंग स्फुलिंग नपुंसक लिंग सब नपुंसक लिंग में आ जाते हैं। इस वास्ते वासुदेव सर्वम कहा, सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्व या विशेषेषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्ता एव कर्तव्या समानार्थे विशेषणे। विशेषण हो ही देना चाहिए, जो विशेष का लिंग हो, अभ्यासवचन हो, विभक्ति हो, वो देनी चाहिए। परंतु वासुदेव सर्वम सर्वा कहना चाहिए। तो सर्वम कहने का तात्पर्य है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग सबके सब सर्वम शब्द के अंतर्गत है, एक शेष नपुंसक लिंग रहता। तो सब कुछ वासुदेव ही है, तो और आया कहां से? भगवान ने सृष्टि रचना की तो एक हम बहुत श्याम के मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसा उपनिषदों में वर्णन होता है। तो भगवान ने संसार की तो कहीं से मसाला मंगाया, कहीं से वस्तुएं मंगाई, उससे बनाया। आप ही अनेक रूप से हो गए, एक ही अनेक रूप से द्विधा रूप से भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ही प्रकट हुए, अंत में भगवान ही रहते हैं, तो बीच में शिवाय भगवान के क्या हुआ? गेहूं की खेती सब गेहूं होते हैं, बाजरा की खेती सब बाजरी, मक्की का खेत हो तो मक्की बड़ी बढ़िया है, जौ होते हैं जौ बहुत बढ़िया आपके खेत में, ऐसे जौ का दाना एक भी नहीं, वो सौ जौ भी कहलाते हैं। चना है, चना का खेत बड़ा अच्छा है, चने भरे आपके खेत में, और एक दाना नहीं है जो चना का, परंतु वे चना ही है। पहले चना थे और अंत में चना में खत्म हो जाता है, फल आने के बाद और कुछ नहीं होता। पहले पत्ते निकलते हैं, डंठल निकलता है, फूल आता है, पर अंत में फल, फिर बात कुछ नहीं। तो पहले बीज है, पीछे बीज है, और बीच में वही है, और चीज कहाँ से आ गई? ऐसे सब संसार के आदि में भगवान थे और अंत में भगवान रहेंगे, तो बीच में दूसरी चीज आवे कहाँ से? इस संसार के विषय में दार्शनिकों के मत भेद है, अज्ञातवाद है इसमें, दृष्टि सृष्टिवाद है, आरंभवाद है, परिणामवाद है, विवर्तवाद है, ऐसे दार्शनिकों के अनेक भेद है। वे ज्यादा आपके काम के नहीं, मैं विस्तार नहीं करता हूं, ऐसे भेद अनेक है। विवर्तवाद होता है जैसे रस्सी में सांप दिखता है, उसको विवर्तवाद कहते हैं। परिणामवाद जो दूध का दही हो जाता है वो परिणामवाद कहता है। नैयायिकों का आरंभवाद है, जैसे दोनों त्रिश्रेणु एक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। ऐसे अजातवाद वशिष्ठ कहते हैं कि सर्गादाव एवं उत्पन्नम, संसार उत्पन्न हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, अजातवाद है, पैदा ही नहीं हुआ। एक सृष्टिवाद है कि जब देखो सृष्टि तो है, नहीं देखो तो नहीं है, तो दृष्टि में ही सृष्टि है और सृष्टि कुछ नहीं है, दृष्टि सृष्टिवाद है। आज हम देखते हैं तो वहां एक शहर में इतने आदमियों को देखते हैं, हरिद्वार हम देखते थे ऋषिकेश में तो वहां गंगा जी और वो दिखते थे, तो वो दृष्टि के भी दिखने लगी, यहाँ दृष्टि, तो दृष्टि सृष्टिवाद है। ऐसे अनेक वाद है और सब बड़े अच्छे हैं, आदरणीय है, पूजनीय है, और उसके अनुसार अगर मनुष्य चाहे तो कल्याण हो जाता है। परंतु गीता तो वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है, इस देव को मुख्य मानती है। वासुदेव ये सर्व मुख्य गीता का सिद्धांत है, इसका अनुभव हो सकता है आपको, हमारे को, सबको। हम संसार मान लेते हैं, है परमात्मा ही सब कुछ, संसार रूप से हो गया है, दिखता है संसार। जैसे खेती होती है बीच में घास दिखता, गेहूं की खेती भी घास दिखता है, बाजरे की खेती भी, जौ की खेती भी, मक्की की खेती भी दिखते घास, पर वो खेती अलग अलग है, जानकार जानते हैं, अनजान पना नहीं कह सकते। जैसे कोई गेहूं का व्यापारी हो और उसको कह दिया जाए गेहूं के खेत में जाकर के गेहूं है, वो कहते ठगाई करते हो, हमने हजारों बोरे खरीदे हैं और बिक्री की है, ये गेहूं है, घास कड़ा है, कहते गेहूं है, वो मानेगा नहीं, क्यों? वो गेहूं वही देखे, वैसा गेहूं देखा नहीं, खेती कभी देखी नहीं, पर जानकार कहते गेहूं है, ये सब गेहूं है, ये जौ है, उनके पत्ती में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, गेहूं की पथेल होती है, उस और की बोटी पत्ती होती है, गेहूं और जो क्या फर्क पड़े? नहीं जानने वाले नहीं कह सकते ये गेहूं है ये जो है, और जानने वाले कहते हैं। ऐसे अनजान आदमी कहते हैं मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, अनुच्छेद का वृक्ष है, पहाड़ है, अनेक तरह का जीव है, ये क्या भगवान कैसे हो सकते हैं? परंतु जानकार कहते हैं वासुदेव सर्वम, अनजान पर दिखता नहीं, वैसे है वो परमात्मा ही, पर परमात्मा दिखते नहीं है, जानने में नहीं आते परमात्मा, पर जानकार की दृष्टि में वासुदेव सर्वम इति महात्मा स दुर्लभ है, वह समात्मा दुर्लभ है, उसी दृष्टि में सब वासुदेव परमात्मा ही परमात्मा है। और जिस दिन ये ध्यान हो जाएगा, दृष्टि आ जाएगी, वो कृतकृत्य हो जाएगा, उसका जन्म मरण नहीं होगा, दुख संताप कुछ भी आगे नहीं होगा। अभी पद सुनाए, सब कुछ भगवान है, जहाँ देखता हुआ मेरे राम जी है, देहार्थी मारवाड़ी शब्द में बोले अभी कि जहाँ देखता हूँ उठे मारा राम जी है, जठे देखो जठे राम जी है, मैं किस करूँ बैर विरोध, किससे करूँ, भगवान है हमारे, सब वासनाएं जल गई, सब राग द्वेष मिट गए, आफत मिट गई, अभी सुनाया आपको, तो सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, वे परमात्मा ही अनेक रूप से बन गए हैं, है वे ही प्रत्यक्ष में बात है। जड़ होता है वो बर्फ बन जाता है, कोहरा बन जाता है, बदल बन जाता है, बूंदे बन जाती है, बर्फ बन जाती है, और निराकार यहाँ रहते हुए दिखता ही नहीं, यहाँ भी जड़ है, वो ऐसे दोष वस्तु मिलाई जाए टपकने लग जाता है, यहाँ नहीं दिखने वाला जल और बर्फ रूप से ढेला दिखने वाला एक ही जल है, जल ही तत्व है, वो जल तत्व अलग अलग बना हुआ है, ओढ़े रूप से बरसता है, बर्फ रूप से हो जाता है, कोहरा रूप से हो जाता है, उस जमने में जड़ता मुख्य होती है, ठंडक मुख्य होती है, और पिघलने में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि ज्ञान रूपी अग्नि से बर्फ को आप कड़ाह में डालकर अग्नि सुलगा दो, पानी हो जाएगा, पानी का भाप हो जाएगी, भाप परमाणु हो जाएगा, कड़ा सूख जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, और ऐसा आकाश हो जाएगा, वो जल परमाणु रूप से हो गया, वही कोहरा रूप से हो गया, वही एक बदल रूप से हो गया, वही बूंदा रूप से हो गया, वही ओला रूप से हो गया, वही नदी रूप से हो गया, वही समुद्र रूप से हो गया, जल तत्व रूप नहीं है, जल तत्व एक ही रहा, ऐसे हुई परमात्मा अनेक रूप से संसार बन गया, स्वर्ग मर्त पाताल बन गए, भूलोक भोरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक सात उपर गए, अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, ये सब बढ़ नीचे 14 भुवन बन गए, और ज्ञान रूपी अग्नि लगाई जाए, इसे गहरा उतर कर समझा जाए तो वासुदेव सर्वम वो परमात्मा ही, जब सब ज्ञान रूपी अग्नि लगेगी तो पिघल करके सब परमाणु रूप से हो जाएंगे, और ठंडक से स्थूल रूप हो गए, ऐसे अज्ञान और जड़ता से ये जड़ रूप हो गए, पत्थर रूप हो गए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में हो गए, और वही जल स्थूल से हो जाए, ऐसे इस परमात्मा अज्ञान से बड़ा स्थूल दिखता है, और ज्ञान होते होते वासुदेव सर्वम ये हो जाएगा, आंस लगेगी सब परमात्मा, वो होने के बाद में सब जरी दिखेगा। एक बच्चा पिता के साथ हिमालय में गया, उसने कहा कि प्यास लगी है, तो वहां बर्फ पड़ी थी, उस बर्फ को लेकर कहते प्यास लगी ठहर ठहर देखो जल देते हैं, उसके टुकड़े कर गिलास में उल्टा टुकड़ किया, जल हो गया जल पी लो, वो कहते पत्थर तो जल हो गया, अरे पत्थर नहीं जरी था, पत्थर रूप से दिखने वाला भी जल है, और जल रूप से दिखने वाला जल है, और कोहरा हो जाता है, धुआं आ जाती है जिसमें दिखता नहीं, वो भी जल है, बदल रूप से भी जल है, बूंदा रूप से भी जल है, नदी और समुद्र है, तत्व जल है एक, ऐसे तत्व एक परमात्मा है, इसको ठीक ज्ञान रूपी आंस लगाई जाए तो फिर ठीक समझ में आ जाता है, तो जानकार जल को जल ही कहते हैं, बर्फ रूप से हो चाहे धूल रूप से हो, चाहे यहाँ कुछ नहीं दिखता परमाणु रूप से, आप और सूरज के बीच में कुछ नहीं दिखता, वहां भी जल भरा है, परमाणु रूप से है, बारीक रूप से है, ऐसे परमात्मा तत्व सब जगह भरा पूरा परिपूर्ण परमात्मा है, वो दिखता नहीं है, और दिखता है नहीं दिखता है सभी परमात्मा ही जल ही जल है वो। ऐसे अनेक रूप से बनने वाली सृष्टि वासुदेव सर्वम, गीता ने इसको विशेष ध्यान दिया। ये आजादवाद और दृष्टि सृष्टिवाद और आरंभवाद और परिणामवाद और विवर्तवाद जी वाद है। दार्शनिकों के अनेक भेद है, अनेक तरह से इसका वर्णन किया है, परंतु तत्व से एक परमात्मा ही है। पृथ्वी से बनने वाले कितने खिलौने होते हुए सब पृथ्वी से ये बने, जितने कपड़े दिखते हैं, मनुष्य दिखता है, ये जड़ छावर दिखती है, सब मिट्टी है। रोज जागर लाया जाए तो एक मिट्टी बन जाएगी, क्यों मिट्टी ही बना हुआ है, सभी मिट्टी से ही। खान के कई तरह के खिलौने होते हैं, पर देखा जाए तो सिवाय खान के क्या है। कोई डंडा बना हुआ, खतरी बना हुआ, कोई चिड़िया बनी हुई, कोई मकान बना हुआ, खान के खिलौने होते हैं। घर घर सब एक ही हो जाते हैं। सोने के अनेक गहने बनते हैं, पैर में पहनने, कमर में पहनने का, नाक में पहनने का, कान में पहनने का, गले में पहनने का, हाथों में पहनने का, अलग अलग नाम होते हैं, आकृति अलग होती है। नाम उनका अलग है, आकृति दूसरी है, उपयोग अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, पर तत्व में सोने के सिवा क्या है। लोहे से बनने वाले अस्त्र, शस्त्र, सुरेंग, चाकू, तलवार, भालादि है, अनेक तरह के है, पर तत्व के सिवाय लोहे और क्या है। लोहा ही अनेक रूप से बना हुआ है, वो कुपाश ही अनेक तरह कपड़े बन गए। अभी कितने रंग दिखते हैं, कपड़े कितने दिखते हैं, एक कुपाश से रूई हुई रूई से हो गए। ऐसे सब कुछ अनेक सृष्टि दिखते हुए भी तत्व से परमात्मा तत्व है, और जिसका ये अनुभव है वो महात्मा दुर्लभ है। एक बात याद आ गई, आप भाई बहन कृपा करें, थोड़ी सी मेहनत करें और गहरा विचार करें तो जल से बनी हुई चीज जल है, खान से बनी हुई खिलौना खान है, लोहे से बने हुए शस्त्र लोहा है, सोने से बने हुए सब जितने गहने सोना है, ऐसे परमात्मा से बना हुआ संसार सब परमात्मा ही है। ये बात बहुत दुर्लभ है। श्रोता वक्ता जो दुर्लभ है, वो कहने वाले सुनने वाले बहुत दुर्लभ है। ये पता लग जाए तो आदमी कितनी मौज की बताई, तब तो ये बात है। फिर गहरा उतर के आप विचार करो, चिंतन करो और सत्संग करो। जिन महात्माओं का ऐसा अनुभव, उनका संग करो, ये अपना अनुभव हो जाएगा। युक्ति से तो आप भी समझ गए, शास्त्र के प्रमाण वासुदेव सर्वम कह दिया, युक्ति से ठीक दिखता है। दृष्टांतों से जो बताया, खेती की बात बताई, रेती की बात बताई, पानी की बात बताई, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गए, संत लोग कहते ही हैं। अब इस तत्व को आदमी अगर जान ले और किसी को शांति प्राप्त करना है, महापुरुष बनना है, समात्मा सुदुर्लभ, इतना गीता कहती है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, लय योगी, हठ योगी, ध्यान योगी के लिए नहीं कहा है। चतुर्विधा भजन्ते माम, जरा सुकृत लोग, चार प्रकार के भक्त होते हैं, उन भक्तों में ज्ञानी भक्त बताया। आर्थ है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। वो एक ज्ञानी नित्य युक्त एक ज्ञानी क्या, कि वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है। ठीक ज्ञान हो गया, अनेक तरह के लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्र, सोने के बने हुए अनेक तरह के गहने, मनुष्य वो देखता है, एक गहना ही। एक बैरागी बाबा थे, वो गणेश जी का पूजन करते थे, तो उनको जाना था रामेश्वरम, पैसे थे पास में नहीं, तो सुनार से कहा कि भैया ये मेरे, ये तो गणेश जी है, चूहा है, इनके तुम पैसे दे दो जिससे मैं टिकट मिल जाए चला जाऊं। तो सुनार ने तोल कर कहा कि कितने रुपयों, इतने रुपयों तो ये गणेश जी, इतने रुपयों का चूहा। फिर क्या बात करते, मूर्ख कहेगा, चूहा तो वाहन है और गणेश जी मालिक है, एक मुझे कैसे हो दोनों का। वो कहते बाबा मैं गणेश जी और सुहा नहीं कहता हूँ, मैं तो सोना कहता हूँ, सोना बरोबर है एक रुपया। कैसी कैसी बात करता है, चूहे का वो वही मुझे गणेश जी का, अरे गणेश जी का मुझे इतना चूहेगा। एक नाथ जी महाराज ने गीता में टीका में लिखा है, एक विष्णु भगवान की मूर्ति है सोने की, एक सोने का बना हुआ कुत्ता है, तोल कर कहता है बरोबर मूल्य बरोबर। कैसी बात कर, भगवान विष्णु और कुत्ते की मूल्य बरोबर। भाई मैं कुत्ता और विष्णु नहीं देखता हूँ, मैं तो सोना देखता हूँ। उनका बोले बराबर है तो अंजान माने गया सा? क्या विचार करता है, तिरस्कार करता है भगवान क्या मूल्य वही कुत्ते का, अरे कुत्ते का मूल्य वही भगवान विष्णु का। ओके बाबा मैं कुत्ता और विष्णु नहीं, मैं तो देखता हूँ तत्व क्या है, सोना है। ऐसे ये संसार कोई महात्मा है, कोई दुराजमा है, कोई दुष्ट है, कोई बड़ा सज्जन है, कोई दुराचारी है, कोई सदाचारी है, कोई सद्गुणी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कैसा ये तत्व क्या है? परमात्मा है सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिष्या परिशन परिपर्शन परमेत सर्वथा सर्वथा मुक्त संशय। एकादश स्कंध में आता है सर्व ब्रह्मात्मकम तस्य पुल्क से ब्राह्मणे स्तेने ब्रह्मंडर के सुलिंग के अकूरे क्रूर से क्रूर के समझे पंडित हो माता विद्या बने ब्राह्मण बने संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चाहिए वह स्वभा के पंडिता समदर्शी न। अब बोलो चांडाल में कुत्ते में ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसा? विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है, विद्या भी है नम्र भी है ऐसा ब्राह्मण और सुनी चाहिए उत्तम पंडिता समदर्शी। पंडित होते हैं समदर्शी, समकृष सम जो परमात्मा का स्वरूप है यही तेज जित सर्गो ये सांग सामने स्थित माना गीता कहती है। जिन पुरुषों का साम्यावस्था में मन स्थिर हो गया तो यही जीता यही सर्ग इस लगे जीत अवस्था में संसार को जीत गए। संसार क्या अगर राग द्वेष बैर विरोध लड़ाई झगड़ा ये संसार तो ये अलग अलग होने से होता है एक तत्व देखिए कहाँ पर संसार यही थे जीता सर्गो ये शांग साम्य स्थित माना निर्दोष अंगे समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित सब ब्रह्म परमात्मा है वासुदेव सर्व सामात्मा। यज्ञनाथ जी महाराज हुए दक्षिण में बड़े अच्छे संत महात्मा हुए, उनको गुस्सा नहीं आता था क्रोध नहीं आता था। तो एक दिन की घटना है, उनका जीवन चरित्र बड़ा सुंदर है। गुरु भक्ति वैसी और किसी महात्मा संत में मैंने पढ़ी नहीं, इतनी पढ़ी बड़ी गुरु भक्ति उनकी। तो एक पैठन में रहते थे, एक ब्राह्मण आया बाहर से, रात हो गई सब सो गए 5-7-10 वे बैठे उपवासम कर रहे थे सुरग रहे थी पास बैठे थे। उसने आकर पूछा कोई तो सो गए बहुत से, पूछा कहाँ से आए हो कैसे आए हो? कहा भाई मैं पैठन अच्छा ग्राम है तो मेरे कन्यादान करना है, हमारे रुपए चाहिए तो आगे होंगे कन्यादान करने के लिए कुछ रुपये मिल जाए। कितना रुपया चाहिए? 100 रुपया। उसमें 100 रुपये मामूली नहीं थे, 100 रुपये बहुत कीमती थे, हमारी कन्या की शादी हो जाएगी 100 रुपया में। तो उन लोगों ने कहा तुम ऐसे करो एक नाथ जी को क्रोध हरा दो, रुपये 100 देंगे तुम्हारे हम दे देंगे बिल्कुल। खरी तो सीधी बात है, एक नाथ जी महाराज अपना नित्य कर्म करते थे, वो आया बाहर से ही जूती के सहित जाकर गोद में बैठ गया। इधर गया वो महाराज बड़ी कृपा की, मेरा कसूर हुआ मैं सामने नहीं आया आपके प्रणाम नहीं किया आप क्षमा करें। भाई हमारा तो बार खाली गया क्रोध किया ही नहीं, अब आप शौच स्नान करो और भोजन करो। वो भी भोजन करने के लिए नित्य कर्म कर तैयार हो गए, गए रसोई भोजन करने के लिए। एक नाथ जी महाराज की स्त्री थी गिरजाबाई, तो गिरजाबाई परोसने लगी, पहले अन्न परोस दिया, वो महाराज ब्राह्मण पास में बैठे श्रीनाथ जी महाराज भी पंक्ति में, जहां वो ब्राह्मण बैठे सामने घी परोसने के लिए ऐसे आई तो खुद कर चढ़ गया ऊपर पीठ पर चढ़ गया। एक नाथ जी तो खा लेना देखो देखो खा लेना ब्राह्मण गिर न जाए चोट न ले जाए कहीं खा लेना। तो बोलती कैसे मेरा हरि पंडित लड़का है उसको लादे लादे काम करने का मेरा स्वभाव है, ऐसा क्या बच्चा बैठा है मेरे स्त्री भी ऐसी महाराज छोड़ दे जाएगी ब्राह्मण की। फिर वो हाथ जोड़ कहने लगा महाराज मेरे 100 रुपए गए एक नाथ जी ने कहा सौ रूपये क्या गए, हम तो समझे नहीं इसमें क्या हुआ, कि रूपये सौ मारे चले गए। क्या हुआ? कहा रात ऐसे आदमी ने कहा कि एक नाथ जी को क्रोध आ जाए हम रूपये सौ देंगे। यार पहले कहना चाहिए था मैं क्रोध कर लेता, आपको सौ रूपये मिल जाए तो मैं क्रोध की मेरी क्या बात है, क्रोध कर लेता। वहां पास में नदी है, हम गए थे पैटर्न दर्शन किए थे, तो वहां नदी और उसे जल भरते थे, श्रीखंडिया भगवान खुद स्वयं नौकर बन के रहते थे। एक नाथ जी महाराज यहाँ तो ये जल भरते थे, सब काम करते थे, और श्रीखंडिया पढ़ते थे। तो इस समय एक ब्राह्मण द्वारिका में जाकर भगवान मंत्र जपने लगा और कि मेरे को दर्शन हो जाए, खूब अच्छी तरह से जपने लगा। कुछ दिन हुए तो उसको स्वप्न हुआ कि तू कहता है अभी दर्शन हो जाए तो मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो वहाँ पैठण में एक नाथ जी घर श्रीखंडिया नाम से नौकर हूँ, काम करता हूँ, वहाँ दर्शन कर वहां जाओ। तो वो सर कर रहा हमें द्वारका जी मिले चाहे पैठण में कहीं मिले, भगवान मिल जाए। वहां आया तो वो नदी पर पहुंचा तो वो श्रीखंडिया जल भर के कहाँ जाते हो, एक नाथ जी के यहाँ जाता हूँ, जल की कावड़ ली हुई जल भर दिए जा गए। वहां जाकर के पूछा एक नाथ जी महाराज से, महाराज भगवान के दर्शन कराओ। कहते भैया भगवान के दर्शन करा देना किसी के हाथ की बात नहीं, वो कोई परतंत्र नहीं स्वतंत्र है, चाहे तो दर्शन दे न दे, कि महाराज आप दर्शन दिलाओ हमारे भगवान के दर्शन करवा दो आप, ज्यादा जिद किया तो देखो तुम सुनो बैठो सामने बैठो, तुम जो कहते हो मैं हूँ ऐसा आपको अनुभव होता है ना, मैं हूँ ये अनुभव है, हाँ इसके पीछे जो सत्ता है वो परमात्मा है, परमात्मा में ही मैं हूँ ऐसा दिखता है वो परमात्मा। कि बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को तो दर्शन कराओ साक्षात। कहते मैं बात करता हूँ मानते नहीं, हम दर्शन कैसे करा दूं? कि वो श्रीखंडिया कहाँ है? कि श्रीखंडी तो यू काम करी, श्रीखंडी क्या मतलब है? कि मेरे को बताओ। अब जो दिन श्रीखंड मिलता नहीं, पूछा गया क्या बात है? कहा कि मैं द्वारका जी में भजन करता था, मेरे को सपना हुआ कि मैं श्रीखंडिया नाम से एक नाथ जी के यहाँ नौकरी करता हूँ, दर्शन करो तो वहां जाओ, यहाँ मैं आज तक नहीं रहता हूँ, इस वास्ते आया हूँ मैं। अब ढूंढने लगी श्रीखंडिया गाय, तब प्रार्थना कीजिए महाराज मैं तो नौकर समझे न जाने कितना आपका तिरस्कार किया है, कितना आपका अपकार किया है, कितनी सेवा से मैं काम लिया है, मेरी माफ करो महाराज। रोने लगे, भगवान प्रकट हो गए, कहते आपको मैं तकलीफ दी, भगवान कहते तकलीफ नहीं निहाल कर दिया, जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है तो मेहनत तो कम नहीं होती है परंतु बच्चे के पालन में राजी होती है, ऐसे मैं भक्तों की सेवा करके बड़ा प्रसन्न होता हूँ, मेरे को बहुत आनंद आता है, तकलीफ नहीं होती है, माताओं को तकलीफ होती है तो आप और हम कैसे बनते, तकलीफ नहीं बड़े प्यार से माता पालन करती है, तो माता तो एक जन्म की होती है, वो सदैव की हमारी माँ है भगवान, वो सदैव पालन हमारे करते हैं। इसमें भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन का दास भगत मेरे मुकुट मणि, ऐसे भक्तों का पालन करते हैं। तो भक्त होते हैं उमा दे राम शरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखें जगत कासन करे विरोध, निज प्रभु मय देखें जगत श्री राम मय सब जग जानी, करूं प्रणाम भाम जोर जुग पानी, श्री राम मय सब जग सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। भक्त वो सीताराम दिखे, राधे श्याम दिखते, गौरी शंकर दिखते हैं, जो भक्त हो जैसा उसको ठीक पहुंचने पर पहुंचे पहुंचते एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अष्ट की ढुले एक ही ठोर, अर्ध होता है उसमें घड़ी पर घड़ी घड़ी ऐसे रहती है भर करके ऊंची चढ़ती है ऐसे करके ढुलती एक जगह है, अलग अलग माला रहती है जड़ तक ऐसे उल्टी से उल्टी पर ढुले एक ही जगह, ऐसे तहते की उपासना करके तत्व को प्राप्त होते है तो संत दास घड़ी अष्ट की ढुले एक ही ठोर वहां पहुंच जाते, पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, नहीं पहुंचे तो घड़ी अलग अलग अलग अलग माला है, ऐसे उस तत्व को जानने के बाद सब एक हो जाते हैं, वह जन्म मन रहता नहीं, दुख संताप रहता नहीं। अभी बताया ना, राग द्वेष आदि सब उड़ गए, मिट गई, मन की वासना कोई नहीं रही। कहाँ रहे वासना? कोई दूसरी चीज समझे तब न राग और द्वेष हो। एक प्रभु मैं देखी जगत, हरदम भगवान को देखता है। तो शिखंडिया कैसे आए? एक नाथ जी महाराज पूजन करते थे भगवान का, चंदन चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, दंडवत करते, धूप दीप नैवेद्य सब अर्पण करते और उसमें मस्त रहते थे। तो भगवान के मन में आई कि देख मौज करता है, अकेला ही, हम भी मौज करें। तो भक्त तो भगवान का पूजन किया, भगवान किसका करे? भगवान भक्त का करे पूजन? तो शिखंडिया बन करके रहे वहां, सेवा का आनंद लेने के लिए भक्त की सेवा करो। पूजा की सामग्री सदा देते, पुष्प ला कर रख देते, माला गूंद कर रख देते, चंदन घस कर रख देते, धूप बत्ती लाकर रख देते, त्यास राग सुधा देते, महाराज सब सामग्री कर देते, पूजन कर दे और पूजन करा दे, ठाकुर जी आप सब काम करते थे। एक नाथ जी ने कहा मेरा अपराध नहीं भैया, मेरे को आनंद आया, बहुत आनंद आया, तुम्हारी सेवा करने में बड़ा आनंद रहा। तो इस वजह से भगवान अनेक रूप से बन जाते हैं। अब पहचानने वाला पहचानता तुझे नहीं पहचान सकता। जैसे मैंने खेती की बात कही, आम को पहचानने वाला कहते आम है, ये बगिया आम का बगीचा है, सब आम का, एक आम नहीं है उसमें, सब वृक्ष खड़े है, एक भी कैरी भी नहीं, चक्कची आम का है। पहचान कर आम है, सब आम है। जानकारी कहते कैसे पागल ठगते हो, ये वृक्ष है, ये आम कहाँ है? ये तो वृक्ष है, फिर आम है किसी बात करते हो, कोई मानेगा कि आम है? पर लगते हैं तो आम ही लगते हैं, उसी जाति की खेती जिसे कहते उसी की खेती का लगेगा। तो सब तरह की सब योगी सुखानते हैं मूर्तियां संभवंतियां, जितनी मूर्तियां पैदा होती है अहम बीज पर्दा पेटा, बीज देने वाला मैं हूँ। तो सब जितने होते बीज तो चीज है, और क्या है वो बीज बना है सभी। तो वासुदेव सरोवती सब आत्मा सामने स्थित मना, मन में समता हो गई। अब कहाँ राग है, कहाँ द्वेष है? इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तो नवागत है तो यसे परिपंथिन हो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष होता है, विषयों में राग द्वेष होता है, इंद्रियों में राग द्वेष होता है, मन में राग द्वेष होता है, बुद्धि में राग द्वेष होता है और स्वयं अहम में राग द्वेष होता है। तस्मात् इंद्रियाण्यादो नियम्य वर्तते सर्वं पापकारं प्रदीयेनं ज्ञान विज्ञान नाश निष्काम को नाश करो। तो कामना है पदार्थों में रहती, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, अहम में, मन का पदार्थ मिल जाए तो खुश हो जाता है और उसे मन के विपरीत हो दुखी हो जाता है। अरे है तू एक, ये तो संयोग वियोग होने वाला है, इसमें क्या दुखी होते हो? सज्जनों ध्यान दे एक बात बताओ, संसार में संयोग वियोग संयोग वियोग संयोग वियोग होता रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक बात है। आप और हम आपस में जानते नहीं थे, मैंने कभी आपको देखा नहीं, आपने मेरे को देखा नहीं, तो वियोग था और फिर मिलते रहे, आ गए उस साल आए आज आए, मिल गए फिर बिछुड़ गए, मिल गए बिछुड़ गए और अंत में बिछुड़ेंगे। तो संसार का वियोग नित्य है सत्य है और संयोग अनित्य है असत्य है। पैसों का धन का संयोग रहेगा नहीं रहेगा, वियोग होगा। अवश्य विषया वियोग को भेद जनो यमोन प्रजंत स्वातंत्र्यादतुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता हेतु समसुखम अनंतम विदधति। अनंत काल तक संसार रहे तो अवश्य याद रहे, तो वियोग होगा, वियोग ही नित्य है। संयोग वियोग संयोग वियोग अंत में वियोग ही होता, संयोग रहेगा अंत में, पहले वियोग ही था क्या संयोग था। वियोग नित्य है परमात्मा का, परमात्मा का योग है वो नित्य योग है, ऐसे नित्य योग पर पुस्तक लिखी है। परमात्मा का योग नित्य है और संसार का वियोग नित्य है। अब वियोग की संयोग की इच्छा करते हैं, धन भी मिल जाए, कुपड़े मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, रुपये पैसे मिल जाए, वाह वाह मिल जाए। अरे भैया वियोग नित्य है, संयोग मिलने से क्या फायदा? आदि खराब हो जाएगी, भोगी बढ़ जाओगे, मुश्किल हो जाएगी, बस वियोग होगा। तो पहले से वियोग को स्वीकार करें। अंत ही तो तजेंगे पामर तून तजे अब हीते, मन पसीते वो प्राणी अवसर बीते। ये अंत में वियोग हो तो पहले संयोग के रहते रहते ही वियोग स्वीकार कर रहे, फिर रोना नहीं पड़ेगा। मेरे कहते मैंने ऐसा नहीं समझा था, ऐसा हमारा मित्र उसका वियोग हो गया, ऐसी मेरी स्त्री पीड़ित हो गई, ऐसे पति थे बड़े वो वियोग हो गया, ऐसा हमने नहीं समझा था। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है हमारे सामने लड़के चले गए, ऐसा नहीं जाना था, हम बूढ़े बैठे वो चले गए। तो वही चले जाने वाला ही वियोग नित्य है संसार का। अब इस बात का अगर आप आदर करें, वियोग को स्वीकार करें, तो क्या रोना पड़ेगा? पसंद घर में हम समझते पहले ही। देखो घर में आपके लड़की होती है लड़का होता है, तो लड़की के विषय में आपका निश्चय रहता है कि अपने घर जाएगी। मैंने देखा है घरों में जब भाई बहन लड़ते हैं तो माँ कहती है अरे बेटा लड़े क्यों, इस भाई से बहन से क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी पहले से ही। तो विवाह होने पर दुख होता है या सुख होता है? बड़ा अच्छा भाई, बच्ची अपने घर चली गई। अरे घर तो यहाँ जन्मी बड़ी हुई ये घर है, पर ये नहीं घर तो वो है बच्ची का। पहले से समझ लेते हो तो दुख नहीं होता है। घर बड़ा अच्छा मिल गया, प्रसन्न होते हो, हमारे बच्ची के घर बड़ा ठीक मिल गया, ओ बेटा खुश रहो। तो अवश्य जाने वाला है, ये अवश्य मरने वाला है। ये लड़का होगा, वो लड़का बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं तो पता नहीं, इसका विवाह होगा कि नहीं कि पता नहीं, कि धन कमाएगा कि नहीं पता नहीं, कि इसके छोरा छोरी होंगे कि नहीं कि पता नहीं, कि मरेगा कि नहीं, नहीं कैसे तो पता नहीं, मरेगा जरूर। तो असली बात है ये। अब इसलिए वो आप पकड़ने कितनी मोटी बात है, निश्चित पक्की बात है, मरेगा जरूर। कब मरेगा इसका पता नहीं है, पर मरेगा जरूर। दूसरी बात में सब संदेह, जिस संदेह है उसके लिए तो आप रात दिन भागते हैं, और निसंदेह बात को आप स्वीकार नहीं करते, यही दुख का कारण। सेवा करो, मेहमान कोई आ जाए तो उसका आदर करो, सत्कार करो, ऐसे मेहमान है आए हुए सब के सब, आदर सत्कार करो, चलेगा तो खुशी मनाओ। ठीक है भाई, मेहमान कैसे घर पर कैसे रहेंगे, ये तो जाने वाले हैं ही। उगे सो ही आंत में फूले सो कुमराए, चनिया देवल अड्डे पर जाया सो मर जाए, जनता है मरेगा अवश्य याद आ रहा। तो क्या करो, सेवा करो, सेवा करके लाभ ले लो, सदा थोड़े मिलेगा ये। आज आप और हम मिल गए भगवान की चर्चा करके, लाभ लेने आप भी राम में लाभ ले लो, नहीं तो बिछड़ जाएंगे, फिर क्या करोगे, कहाँ चर्चा करें, कौन सुनेगा, कौन कहेगा। तो सेवा करना ये तो है सच्ची चीज, और अपना मान सेवा लेने की आशा है, ये सज्जनों दुख का कारण है। गीता ने बड़े जोर से कामना के त्याग की बात बताई, तुम स्वार्थ की कामना रखते हो, ये दुखों का कारण है। अर्जुन ने पूछा अलकेन प्रयुक्त हो एम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न विवाह स्नेह बलादिव नियोजित, मनुष्य न चाहता हुआ भी दुख पाता है, पाप करता है, और पापों का फल होता है दुख, और दुख कोई चाहता नहीं फिर पाप करते हैं, तो क्यों करते हैं? 36वें सूत्र 30 अध्याय में अर्जुन ने पूछा। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष, ये कामना, ये धन मिल जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये वाह वाह मिल जाए, ये निरोगता मिल जाए, आदर मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, ये कामना, इसमें पाप होते हैं, और इसमें बाद में क्रोध होता है, और मिलने पर लोभ होता है, मोह होता है। अब सब दुखों की जड़ कामना है, ये सार बात है। मैंने पढ़ाई की व्याख्यान दिया, परंतु ये समझ नहीं सका कि दुख का कारण क्या है। संतों की कृपा से बात समझ में आई कि जो भीतर चाहना है ये दुखों का कारण है। मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, धन मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, ये तो इच्छा है, ये दुखों का कारण है। और इच्छा मिलने का कारण है नहीं, धन की इच्छा से धन नहीं मिलता है। अगर धन की इच्छा से धन मिले तो लखपति से कम कौन रहे, क्यों रहे, खूब हो जाए सीधे से। तो मिलना वो होता है विधान के अधीन, मिलने वाला सुख और दुख मिलेगा, जात्यागी भोग तस्मिपागु, योग दर्शन में आया है कर्मों का फल होता है, जन्म आयु और भोग सुख दुख जो मिलने वाला मिलेगा, इच्छा दर्शन नहीं मिलेगा। इच्छा दर्शन मिलता नहीं, अगर इच्छा से धन मिले धनवान हो जाए। भागवत में आया है सुखम मैं देक राजन स्वर्गे नरक एव, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है नरकों में भी होता है। तेल के उबलते हुए तेल के कड़ाहे में मनुष्य डाल दिया जाए तो उसमें ऐसा होता है नरकों का जीव को सब तेल खा जाता है मरता नहीं। जिन पापों के फल से तेल में गिराया गया उबलता रहेगा मरेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर दो पीछे वो सड़ जाएगा। मृत्यु दंड के लिए दुखों के लिए वो पैदा हुआ है, तो जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक वो मरेगा नहीं। तो इंद्रियों से होने वाला सुख तो ऐसे जलाकर ताल में रख दिया जाए हवा में, हवा लगती है शांति मिल जाती है। तो इंद्रियों से हमारा सुख तो वहां मिल जाएगी महान भयंकर यात्रा में भी, शरीर में मिल जाता है नरकों में मिल जाता है। तो इस सुख के लिए इच्छा करना उसमें बढ़ना चेष्टा उस चिंता करना भयानक बात। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कमावे नहीं घर का पालन करें नहीं, अगर पालन करो आप क्यों करो, दुख पाने के लिए क्यों करो, स्वर्ग नर्क ये होगा सब ये मिलता है। तस्मा ने थे तदबुध विवेक को चाहे इच्छा न करे, काम करे सेवा करे। आप इतने बैठे हो कोई दुख की इच्छा करता है? ज्योतिष पूछते हो महाराज धन का योग है कि नहीं, कब देव ग्रह देखो था आप, ऐसा पूछते हो महाराज दरिद्रता का योग कब है, पर आती ही नहीं। बहुत दिन हुए महाराज घर में कोई मरा नहीं, घर का कोई आदमी कब मरेगा महाराज, ज्योतिष देखो उसको पूछते नहीं, फिर भी मरता है कि नहीं, बीमारी आई नहीं कोई दीर्घ देखो महाराज कब आएगी, तो बिना पूछे आती घर में मर जाता है, विपत्ति आ जाती है, धन चला जाता है। तो पूछते ही नहीं तो उद्योग करते हो दरिद्रता के लिए रोग के लिए, जब चाहते ही नहीं पूछते ही चाहते नहीं फिर बताए कि नहीं। ऐसे सुख को भी आपके पास आना पड़ेगा। प्राणी नाम तब यथा दुखम, जैसे दुख बिना चाहे बिना पहुंचे बिना रज किए बिना उद्योग किए आता है, यथा दुखम तथे सुखम, ऐसे सुख आएगा उनको आना पड़ेगा। मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा और मेरे को भी आएगा, ऐसे मेरे को मिलने वाला धन मेरे को मिले आपको कैसे मिल जाएगा। अंगूर पैदा होते हैं बड़े बड़े और रुई रात डब्बे में लाकर रखते हैं और जितने हाथों में जाते सब वो अंगूर खाने वाले पर खा नहीं सकते, जो खाने वाले उसी को मिला कोई खाएगा, मुझे खा सकते हो आप कैसे खाते हो, तो जिसका भाग है उसको मिलेगा। ऐसे सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता भाग्य में लिखी वैसे मिलेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि उद्योग न करे, कर्म अधिकार होते माँ फलेश माँ कर्म फिर माते संकोच सगर बने, कर्तव्य कर्म करना चाहिए फल की इच्छा नहीं, फलेश तो निबद्ध थे फल की इच्छा क्यों करे। उद्योग करो रात्र दिन ऐसी तत्परता से काम करो, मिलना जितना मिल जाए उसमें संतोष करो, संतोष है त्रिशु कर्तव्य तीन चीजों में संतोष है, स्वदारे भोजने धने अपने स्त्री पुत्र में धन में और भोजन में, और त्रिशु नहीं उजगे तीन में संतोष कभी नहीं करना। स्वाध्याय जप दान है, वो अध्ययन करने में जप करने में दान करने में कभी संतोष मत करो, ये करो। नया काम करने में संतोष मत करो, पुराने कर्मों से मिलने वाले फल में सदा संतोष करो, क्योंकि वो ऐसे ही मिलेगा। संतोष न करो कि रोग क्या होगा, पालो पैसे मिल जाएगा। तो संतोष किस में न करे, भजन करने में सत्संग करने में दान पुण्य करने में सेवा करने में दूसरे उपकार करने में संतोष मत करो।